У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Суд Центрального району Менску арештовал сегодня активиста демократичного руху Александра Атрощенкова на 15 суток за образу судьи Алены Ильиной. 23 красавіка, калі суддзя Іліна зачытвала прысуд у крымінальнай справе, якую назвалі справу 14, нехта з судовай залі яе абразіў. Суддзя загадала тады спецназаўцам затрымаць Александра Атрощенкова. На яго ў кабінеце суду быў складзены адміністрацыйны пратакол. Сёння Александра Атрощенкова выклікалі ў КДБ, каб ён даў тлумачэнні, што да скаргі на супрацоўнікаў гэтай установы, якія летась забралі ў яго з кватэры кампутар і архтэхніку. Жонка Александра Дар'я абураная дзеяннямі КДБ і міліцыі. Вельмі абурана. Мы тэлефанавалі з 11 гадзін пра ўсе, да Крэсціна, у КДБ тэлефанавалі. Да паловы чацвёртай КДБ не магло знайсці майго мужа. Гэта вельмі дзіўна. Паўтары гадзіны мы прачакалі з адвакатам Стрымкоўскай у КДБ, пакуль да нас выйдзе гэты падпалкоўнік. Я думаю, што гэта ўсё было зроблена для таго, каб яго асудзіць без сведкаў, каб ніхто не смог прыйсці на ягоны суд. Дар'я Атрощенкова заявіла, што падрыхтавала скаргу ў пракуратуру на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі і КДБ. Александр Атрощенков выйдзе на волю 27 чэрвеня. А ў Полоцку суддзя гарадскога суду Наталля Дзеравянка прызнала моладзевых актывістаў Мікулу Дземідзенку, Алеся Круткіна, Сержука Каралёнка і Кацярыну Салаўёву удзельнікамі несанкцыянаванай акцыі. Мінулую ноч затрыманыя ўчора полацкія маладафронтаўцы правялі пад вартаю ў ізалятары часовага ўтрымання. А сёння суддзя прызнала іх вінаватымі. Мікулу Дземідзенку, Алесю Круткіну, Сержуку Каралёнку і Кацярыне Салаўёвай прысуджаныя штрафы памерам 30 базавых велічыняў або 1 050 000 рублёў кожнаму. Паводле Кацярыны Салаўёвай, ніхто з падсудных не адмаўляў таго, што учора яны праводзілі грамадскую акцыю, каб прадэманстраваць сваё жаданне жыць у сапраўды дэмакратычнай краіне. Дзеля гэтага яны выйшлі да будынку полацкага гарвыканкаму з расцяжкай «Стоп дыктатура», але праз 5 хвілін былі затрыманыя супрацоўнікамі міліцыі. Чым сказалі, што так, на самой справе сігалі з расцяжкай, ось але пакой грамадзян не парушалі, мы не крышалі лозунгі, то бок выказвалі свой пратэст. Супраць палітыкі, якая адбываецца ў нашай краіне, і менавіта тое, што нас затрымалі, гэта яшчэ раз даказвае наяўнасць дыктатарскага рэжыму ў нашай краіне, кажа Кацярына Салаўёва. Паводле яе слоў, сённяшнія судовыя працэсы скончыліся яшчэ хутчэй, чымсьці ўчорашняя акцыя. Запрасіўшы кожнага ў свой кабінет, суддзя Наталля Дзеравянка хвіліны праз дзве ўжо абвяшчала вырак. Крыху даўжэй пацягваўся разбор справы Алеся Круткіна. Хлопец папрасіў, каб працэс праводзіўся на беларускай мове. Суддзя абвясціла перапынак на абед і праз гадзіну працягвала суд ужо па-беларуску. Як адзначылі прысутныя, гэта давалася ёй з пэўнымі цяжкасцямі. Яшчэ адзін удзельнік учорашняй акцыі зараз знаходзіцца ў шпіталі. Дзянісу Хаберову пасля затрымання стала кепска сэрцам, і з міліцыі яго забрала хуткая дапамога. Суд над ім мае адбыцца пазней. З усіх затрыманых Дзеніс Хаберов адзіны, хто выйшаў на вулічную акцыю ўпершыню. Астатніх ужо не раз затрымлівалі і каралі штрафамі за падобныя ўчынкі. Чацвёра маладафронтаўцаў пакараныя сёння ў Полацку мільённымі штрафамі. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае не прымаць новага закону аб сродках масавай інфармацыі без шырокага абмеркавання. Журналісты заклапочаныя пагрозаю абмежаваць іх правы на атрыманне і перадачу інфармацыі, а таксама кантролем чыноўнікаў над інтэрнэтам. Далей Олег Груздзіловіч. Закон, які зараз рэгулюе дзейнасць медыяў у Беларусі, быў прыняты ў 1995 годзе і, на думку выканаўчай улады і заканадаўцаў, састарэў. З 2002 году з'яўляюцца новыя законапраекты, усяго іх вядома 4, але прыняцце закону ўсё ж адкладвалася. Паводле БАШ, цяпер гэтаму працэсу нададзены новы імпульс. У нацыянальным сходзе створаная працоўная група, якая праводзіць ледзь не штодзённыя паседжанні. Актывісты арганізацыі незалежных журналістаў не выключаюць, што закон у першым чытанні прымуць ужо на наступным тыдні. Між тым, да тэксту праекту, які патрапіў у БАШ, шмат прэтэнзій. Эксперты БАШ падзяліліся імі з надмысловай прэсавай канферэнцыі. Паводле намесніка старшыні БАШ юрыста Андрэя Бастунца, найбольш выразна чыноўнікі спрабуюць наступаць на свабоду друку ў інтэрнэце. У законопроекте сказано, што правілы рэгулявання дзейнасці інтэрнэт-СМІ будуць распрацаваны ўрадам. Гэта значыць, што найбольш вольная сёння частка інфармацыйнай прасторы Беларусі будзе рэгулявацца нават не на ўзроўні закона, а на ўзроўні падзаконных актаў, пастановаў ўрада, якія будуць выпрацаваны на працягу 5 месяцаў. Што да звычайных газет і часопісаў, у якасці станоўчага моманту ў законапраекце эксперты адзначаюць адмену узгаднення месца знаходжання рэдакцыі з мясцовымі ўладамі. Але адразу кажуць і пра мінус. У выпадку змены гэтага месца мэдыям давядзецца праходзіць перарэгістрацыю. Як парушэнне правоў замежных інвестараў, успрынята абмежаванне на замежныя інвестыцыі. Іншаземцы змогуць укладаць не болей за 30% у капітал рэдакцый. Але галоўнае, для чыноўнікаў спрашчаецца магчымасць закрываць сродкі масавай інфармацыі. Два папярэджанні пра парушэнні і можна хаданішыць пра закрыццё газеты, заўважае эксперт Юрый Тапарашаў. Сейчас любое нарушэнне является поводом для... Любое парушэнне зараз будзе падставай для пісьмовага папярэджання. Тыраж недакладна пазначаны, нешта недакладна напісана. Усё, пісьмовае папярэджанне. Калі раней быў дакладны пералік парушэнняў, пасля якіх можна атрымаць такое папярэджанне, то цяпер гэты пералік бясконцы. Выдадуць два папярэджанні і пададуць пазоў у суд аб закрыцці газеты. Вынесе два предупреждения і падае іск в местный суд о закрытии вашай газеты. Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» ўжо выступіла з заявай, у якой заявіла пра сваю занепакоенасць спробамі абмежаваць праз новы закон у Беларусі свабоду друку, уключна з інтэрнэтам. Актывісты БАШ таксама кажуць пра прафесійную салідарнасць як сродак змагання за правы журналістаў у краіне. Старшыня БАШ Жанна Літвіна паведаміла, што БАШ накіруе ўсім дэпутатам адмысловыя звароты. У гэтым звароце першае, каб яны ўсяляк паспрыялі таму, каб законапраект быў надрукаваны ў рэспубліканскіх дзяржаўных газетах. Другое, мы патрабуем шырокай дыскусіі і шырокага абмеркавання тых нормаў, якія ўжо сёння ёсць у законапраекце. Ну і наогул вот якбы звярнуцца да іх на грамадзянскай свядомасць, нагадаць ім пра адказнасць падчас галасавання. Жанна Літвіна нагадала, што раней парламентары абяцалі накіраваць законапраект аб сродках масавай інфармацыі на экспертызу ў еўрапейскія структуры. Беларуская асацыяцыя журналістаў звярнулася ў нацыянальны сход з просьбой дапусціць прадстаўнікоў арганізацыі на паседжанне працоўнай групы па законапраекце, якое адбудзецца 16 чэрвеня. Пакуль што адказу журналісты не атрымалі. Менская прокуратура прыпыніла крымінальную справу, заведзеную ў 2005 годзе з фактаў распаўсюджвання ў інтэрнэце сатырычных мультфільмаў палітычнага зместу. На думку следчых, гэтыя мультфільмы абражаюць Александра Лукашэнку і змяшчаюць паклёп на яго. Сёлета 27 сакавіка супрацоўнікі КДБ наведалі офісы рэдакцыяў, супрацоўнікі якіх працавалі без акрэдытацыі, а таксама кватэры некаторых карэспандэнтаў. У журналістаў забралі архтэхніку, патлумачыўшы, што яе правераць на дачыненне да распаўсюджвання мультфільмаў. Сёння пракуратура вырашыла вярнуць маёмасць журналістам. Далей Любоў Лунёва. Начальнік следчага аддзела Менскай пракуратуры Сергей Іваноў патлумачыў Радыё Свабода, што крымінальную справу, якую распачалі яшчэ ў 2005 годзе паводле фактаў распаўсюджвання ў інтэрнэце сатырычных мультфільмаў з палітычным зместам, не спынілі. Яна толькі чарговы раз прыпыненая. Нагадаем, 16 жніўня 2005 году супрацоўнікі КДБ пры ператрусе забралі больш за дзясятак кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі, якія знайшлі ў кватэрах Андрэя Бозава, Паўла Марозава і Алега Мініча. Пракуратура распачала крымінальную справу за паклёп на Александра Лукашэнку. Падставай сталі мультфільмы, размешчаныя на сайце незарэгістраванай арганізацыі «Трэці шлях». Паколькі Алег Мініч, Павел Марозаў і Андрэя Бозаў з'ехалі за межы Беларусі, іх абвясцілі ў крымінальны вышук. Цягам амаль 3 гадоў справу некалькі разоў прыпынялі, а потым зноў узнаўлялі, як патрабуе крымінальна-працэсуальны кодэкс.

На питання кореспондента «Свободи» про цяперішню ситуацію параўнальна з той, яка склалася перед минулими виборами, Олег Гулак сказав, що гэтае питання мярковалася днями, у приватності, на зустрічі з оціночною місією Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка. Коли порівнювати з 2006 годом, то в той час ситуація мала таку сталу тенденцію до погаршення. І менавіта в 2006 годі почалися кампанії по превентивному затриманню. На сьогоднішній день ми вже говоримо про те, що так, от менавіта сьогодні ситуація вельми складана, але перед гэтым ми бачили етапи потепління, ми бачили, як випускали політзневолених, ми бачимо вже ніяку синусоїду. Тому гэта дає сподівання на те, що ми можемо побачити потепління і під час виборів. Віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Аліс Бяляцький заявив, що уже можна казати про тривожні сигнали. Центральная выборщая комиссия не хочет идти на открытый, широкий диалог с белорусской демократичной оппозицией. Те пропановы, которые были пропонованы объединенными демократичными силами, были однозначно откинуты. Они не выкликали некой спречки, некой дискуссии. Никто не кажет, что их треба было принимать в том стопроцентовом объеме, который они подавались, или, принамсі, была тема для размовы. Говорив Алесь Бяляцький. Белорусские правоборонцы заявили о початку моніторингу выборов у Палату представников. Наперед однозначных політичних подій у Білорусі традиційно узмацняється пропагандистський тиск на виборників. Одним способом потлумачить людям, які в Україні сили правильні, а які деструктивні, стали політичні серіали на каналах білоруського телебачення. Як народжалася форма політичного видовілю у сучасній Білорусі? Тему підрихтував Ігор Корней. Новый рух у галине политической кинодокументалистики после выборов 1994 года започатковал маловядомый на той час режиссер Юрий Азаронок. Неузабаве после прихода Александра Лукашенко до влады Азаронок дебютовал на белорусском телебачении со стужкой «Ненависть, дети и лжи», скированной супрать Белорусского народного фронта и старшини БНФ Зянона Позняка. Політик Микола Статкевич отреагировал на выход «Ненависти» по-своему, ударил автора по твари. Каже, что зробив это для своего батьки. Деда Миколы забили полицаи за совесть с партизанами, а батька, тогда еще подлеток, судом уратовался от такой же доли. Коли у стужцы Азаронок почал малевать Статкевича поплечником полицаев, то его и батька был шокованы. Статкевич разлишивал, что в выпадку за Азаронком будет приватная размова двух мужчинов. Что до теперешней активизации кинодокументалистов, то яе Микола Статкевич тлумачыць наближением черговой выборшей кампании. Машина пропагандистская працуе, хотя это по сутности на выник никак не уплывае, яны робяць черговый раз за позиции неких здрадников, шпионов, продажных, ничемных людей. Машина уже в некой ступени навод на самозаводце працуе. Психология чиновника, як бы чего не вышло, перестраховываться, то начальство раптом подумает, что мы не стараемся, вот это уже зробили. Киноэстафету Юрия Азаронка подхапілі іншыя дакументалісты, а вытворчыя плошчы пашырыліся са стварэннем каналу ОНТ і сталічнага тэлебачання. Антыдзяржаўнай сутнасці беларускай апазіцыі былі прысвечаныя такія прапагандысцкія фільмы, як «За куліса», пра таемныя механізмы беларускай апазіцыі. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 году дзяржаўнае тэлебачанне паказала серыял «Таемныя спружыны палітыкі». У 2005-м, напярэдадні чарговых прэзідэнцкіх выбараў, на экранах з'яўляецца чарговы твор Азаронка «Канспіралогія», які прынёс аўтару прэмію «За духоўнае адраджэнне». Однобаковым у поглядах на политичные реалии, на думку оппозиционных политиков, стал створенный группой ОНТ жмассерийный документальный цикл «Найновшая история» за его коллектив авторов, угонорованный премией «Телевершиня». Чому на белорусских экранах отсутничает паритет у политичных меркованиях? Ці з'явиться у глядачов коли-нибудь махчимость робить уласные, а не навязанные виснови из убаченого? На одной из прессовых конференций старшиня национальной телерадиокомпании Александр Зимовский розповел, что принамсі у середине 90-х такая махчимость існавала, а до показу на АБТ розглядався нават нашумелый фильм режиссера Юрия Хащавацкого «Звичайный президент». Однако тогда было принято решение не уступать в дискуссию с автором. От того часу эта традиция не порушается. Он вышел в 96-м году, о нем были очень оживленные дискуссии. Этот фильм рассматривался к показу на БТ с точки зрения, как возразить автору. На тот момент пришли к мнению, полемизировать с каждым кадром этого фильма, это не технологично, тогда и не было слова политтехнологии. Просто не был принят показ, он не запрещен в Беларуси. На гэтым тыдні першы канал беларускага тэлебачання паказвае прапагандысцкі фільм «Сетка».

на самой прыгожай плошчы свайго сталічнага горада. Але гэта пасля, бо пры жыцці нет прарока ў Отечестве сваём. Ісціна добра вядомая з часоў першых хрысціян, і кожны з нас, творцаў, павінен памятаць гэта. Калі гаварыць пра нашу беларускую літаратуру, дык мне здаецца, што пры наяўнасці несумненных талентаў і сапраўды значных твораў ёй усё ж моцна шкодзіць пэўны рацыяналізм, галаўны, калі можна так сказаць, падыход да многіх з'яў жыцця і мастацтва. Асабліва прыкра, што гэты недахоп паступова, але няўхільна запаноўвае таксама і ў нашай паэзіі. Мала непасрэднасці, свежасці, светаўспрымання, арганічнасці пачуцця сярод вялікае колькасці паэтычных радкоў і зборнікаў апошніх гадоў дужа мала, аднак водбліскаў той страсці, якая хвалюе свет грамадства і якая заўжды так ярка вызначае вершы нашага старэйшага і заўжды маладога Піміна Панчанкі, ці няўрымслівага Геннадзя Бураўкіна, ці чараўніка беларускага слова Рыгора Барадуліна, той мудрай шчырасці адчування, якая сціпла і добра жыве ў радках таленавітай Жэні Янішчыц, той нечаканай стыхійнай натуральнасці, што ёсць у вершах маладога Леаніда Галубовіча. Што датычыць прозы, дык нягледзячы на паяўленне цэлага рада сапраўды добрых кніг на тэмы сучаснасці, вайны, публіцыстычных і драматургічных твораў, галоўная кніга накшталт мележаўскай эпапеі яшчэ ўсё наперадзе. У нашай літаратуры застаецца белая пляма на месцы незабыўнага Уладзіміра Караткевіча, чалавечы лёс, да якога, дарэчы, паставіўся так няўдзячна. Але, мабыць, так ужо заведзена на белым свеце, што да сапраўдных апостолаў дабра і справядлівасці лёс заўжды ставіцца няўдзячна. Першы іх распінае, каб затым узвысіць. Чытаў пісьменнік Уладзімір Дамашэвіч.